أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العظيم. سورة النساء 36 نمبر آیات تینزم ستارہ. دا حقوق و دا بیان نمخ کی دا اللہ طاعت او عبادت او دا توحید مضمون ذکر کی گئی. وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. دا اللہ عبادت کرے سوک و سر عبادت کے شریکوے ماں. دا مخلوق دا حقوق و نمخ کے دا اللہ عبادت او توحید ذکر کول کی حکمت نری. یو حکمت فکرار کہ کم بندہ دا اللہ نے یری دا اللہ دا حقن و اہتمام کی نو پا دنیا کے دا اچھا حق بت نظائے نشی دا دنا دا حقوق دا اہتمام امید ساتھ نشی. نو دا توحید نرستو اللہ پاک دا والدینو حق ذکر کی دا طول نمک کے بندہ بانے دا مور پلار حقن لازمی گی. اللہ پاک رحم کرم کرے دے بندے پیدا کرے دے دا اللہ نہ رستو پدے بندہ بانے دا کل مور پلار حق او احسان زیاد تھے. احسانات دا مور پلار زیاد تھی نو حقن ان زیاد تھی. مختلف انداز بانے اللہ پاک دا مور پلار حقنا بیان کی انشکر لی ولی والدی کا. اللہ فرمائی زما شکریہ ادا کا ولی والدی کا تبی خپل مور پلار شکریہ ادا کا. بلدے فرمائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. مور پلار سرا احسان کوا. لفظ دا احسان روڑے نو دا دی عام مفہوم کی دا خبر داخل را کی دا ضرورت مطابق دا مور پلار نان نفقا ادا کوا. خپل مال په مور پلار باندې لګوه, نان نفقه ورکوه, او د ضرورت مطابق جسمانی خدمات هم کوه. او د مور پلار سره چې خبرې کې نو په زوره خبرې به نه کې. سخت آواز به نه کې, بے ادبی به نه کې. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف قدر بنکے رسن بنکے دا سے قبر بنکے کہ دا مور پلار زلت مات کی. دا مور پلار دا دوستان سربم خسلوک کے بد باو سرنکے لکه چې د مور پلار دوستان دې خفه کړل, دا د مور پلار خفه کړل. نو د مور پلار د لزارۍ نه به ځان بچ کړي, هغوی ته د آرام راحت سهولت رسولو کوشش به کړي. که مور پلار بچو سره ظلم وکړ نو هم بچی به تېنه بدل او انتقام نه اخلي. مور پلار د جنت دوه دروازې دي, یعنی که خوشحاله دې کړل د دوی په دعا به جنت ته ورسېږي. که دا مور پلار دې خفه کړل نو دا د دوزخ دوه دروازې دي. یو صحابي تپوس کوي که دا مور پلار را باندې ظلم کوي نو بیا هم څه به نه ویم که نی د دوزخ دروازې دي. نو پیغمبر علیه السلام درې ځله فرمایي و ان ظلما و ان ظلما و ان ظلما. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي ما ته پیغمبر علیه السلام لس وصیتونه کړي دي. یو دا چې د الله سره څوک شریکوم, اگر چې ته قتل کړی شي یا په اور کې اوسوځولی شي الله سره به څوک شریکې نه. دویم دا چې د خپل مور پلار نافرمانی یا دل ازاري به نه کوي, اگر چې دوی درته حکم وکړي چې خپل اهل و عیال او مال پرېږده. که مور پلار راته وي دا ښځه طلاقه سه, نو که مور پلار دې عالمان وي نو دا خبره اومنه, او که بې علمه وي امیان وي ګوره دا خبره مه منه. دا مور پلار که بې علمه وي نو دوی په دې مسله نه پوهېږي, نو اس در باندې پردی لور خور ولې جدا کوي؟ که عالمان وي نو دوی په فرق پوهېږي, نو بیا د عالم مور پلار خبره به منې, او د بې علمه مور پلار دا خبره مه منه, د بل حق در باندې ضایع کوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي که څوک غواړي چې د ده په رزق کې او په عمر کې برکت واچولی شي نو دله پکار دي چې صله رحمي کوي, د رشته دارو حقوق ادا کوي. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ کم الگ دخپن والدینو فرمان بردار بھی او دے کل مور پلار تا دا عزت و دا محبت پا نظر گولی پا ہر نظر دا قبول شوی حج ثواب اللہ ورکی. بل حدیث مبارک کی بھی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یہ دا تمام گناہوں معافی اللہ کئی حکم بندہ چھو دا مور پلار نافرمانی و تنظاری اکرلا آخرت نمک کے پا دنیا کے با قسم قسم افتنوں کے مفتلا شی فا آیات کے دا والدین و نرستو عام رشتہ دار اگوی سر دا خسلک کول تاکید ہم را گلے پیغمبر علیہ السلام دا قرآن پاک یو آیات اکثر خود خطبوں کے بعد آخر کے تلاوت کو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا اللہ امر کئی تاسوتا دا عدل او دا احسان او ذی القربا رشتہ دار و تدور کرے انصاف او خسلک او دا رشتہ دار و حقوق ادا کول نو پا دیکھ رشتہ دار ہوتا دا وقت مناسب مالی و جانی خدمات ورکول ہم داخلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی صدقہ عام و مسکنان و فقیران و تکی ورکے نو صرف دا یوی صدقے ثواب ملاوی گی خوکر رشتہ دار ہوتے ورکے نو دو ثواب ملاوی گی یو دے صدقہ دا او بل دے صلی رحمی اکللا آیات کے اول دا والدین و حقوق دا عام و رشتہ دارو او دریم نمبر کے والیتاما والمساکین یتیمانو تا او مسکنانو تا حق ورتا یتیم کے پلارے مری نو کدی رشتہ دار دے ناخو پر رشتہ دارے کے راغلے دے ذی القربا تو او کپردی معشوم لے لاوارے سرے بے کسرے دتا سوک تعاون و امداد والا نشتا نو دسر ام امداد اکا سلورم نمبر فرمائی والجار ذی القربا او پینزم نمبر والجار الجنوبی نو دا جار مانا گواندی دو قسم گواندیان ذکر شی جار ذی القربا او جار الجنوب عام مفسرین فرمائی جار ذی القربا نا مراد اگا گواندی دی چی دا کور سر دا پیوست کرے او جار الجنوب نا مراد اگا گواندی دی چی دے لگ فاصلے کے پروت کے پیوست را کور سر نرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی جار ذی القربا نا مراد اگا کس دے چی گواندی دے ہم دے اور رشتہ دار دے ہم دے نو دا دا دو حق دی جار ذی القربا او جار الجنوب نا مراد صرف گواندی چی رشتہ دار دے ندے بعض مفسرین فرمائی جار ذی القربا اگا گواندی دے چی مسلمان لے او جار الجنوب نا مراد اگا گواندی دے چی مسلمان ندے نو الفاظ دا قرآن کی دا طول معنی رات لیشی گواندی رشتہ دار دی یا غیر رشتہ دار دی مسلمان دی یا غیر مسلم دی قریب دی یا بعید دی بہر حال دا گواندی دربان دی حق دی امداد کو وصل کے البتہ کہ دا چاہ حق دا گواندیرتنا علاوہ بلموی ناغبہ دا نور گواندیانو پا نسبت مخیوی حدیث مبارک کے راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعد گواندی اقدی چی داغی یو حق دی بعد گواندی داسی دی چی داغت دو حق دی او بعد گواندی داسی دی چی داغت دری حق دی یو حق والا گواندی دا کافر گواندی دی ندی وسر رششتا او نمسلمان دی مدا یو حق والا گواندی دی دو حق والا گواندی اگری چی دا گواندی ری سرا مسلمان دی یعنی دا مسلمان گواندی دی او دریو حق والا گواندی اگری چی گواندی دن دی مسلمان دی رشتہ دار دن دی مدا دا دری حق دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ما تا دا گواندی دا حق او دا رعایت او دا امداد تاکید کو تردی چو گمان میں پیدا شو کہ شاید کی گواندی لکہ دا رشتہ دار و پچانتے میراث کے حصہ دار بشی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا محلے پخل کے دا اللہ پنیز دا تولنا افضل او بہتر اگر کس دے کہ دا گواندیانو پا حق کے بہتر لی یو بل حدیث کر آگے لی پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو گواندی لپا مرخے تقوالل جائز نری کہ پخوا کے گواندی اوڈی لی یہ گواندی نہ ہر وی او دے پا مرگے دا خوراک کئی دا جائز ندے دا اقبل خوراک دے اگر سر نیم کی دے دے مخوری اگر لدے مور کی شپگم نمبر وصاحب دل جم دے دا آخ مرگرے دا سرم احسان کوا حق ادا تا نو دا آخ مرگرے پدے کے رفیق سفر دا سفر مر گرے جی پریل کے ناس لے جہاز کے دسر ناس لے بس کے لے پلین کوچ کے لے ارخ کر ناس لے یا پیو مجلس کے دسر اقوا کے ناس لے ندام صاحب بن جم لے ندم دربان حاصل شریعت اسلامی سنگت رنیز دے او دلرے ہمیشہ گواندی حق تاکید کئی ندق شاکے دلک ساتھ دلناس کے دمر گئی حق والا تاکید ہم کرے کلک ساتھ تر سرسوس مرگرتی ہوگی مراغب ہم حق ادا کے کپا مجلس کیوی کپا سفر کیوی اب دیکھ جام دا خبر رہا کہ مسلمان بھی کہ کافر بھی رشتہ دار بھی کہ پردی بھی دا توڑ برابر بھی نہ کپل بھی کہ پردی بھی خوچے گواندی بھی نہ خیال بے خاطر خس لک بور سرکے یہ دستاد قول نہ ساد فعل نہ ورتا تکلیف انہیں رسی گی دا سے خبر ہو نہ کہ تیرا گواندی دے پکوا کے دن سے راغت کے دل ازاری ہی دا سے کار ہو نہ کہ اگر تکلیف اور رسی مثلا بس کے سرے ناس پہ اور سگریٹ روان تو اور جانے دلوگی ڈک تو نہ کا رستہ طرف کے سول لگی در خوش تو نو سگریٹی سڑے کے دن آپ کو سگریٹ عاشق رہے اور دا خواہ کی تین پد کو بد لگی نہ تو تولی پھوکی ور کے بتا سگریٹ پہ لیجیے آپ خوش ہے نہ پڑے کہ تکلیف دے صاحب بل جم سا تکلیف مرا سوا نہ تو پڑے ہے رایا تو قرآنیوں والے جو بندہ عمل اٹھی تو تھوڑی جگڑے ختم ہوئی صاحب بل جم کے اگر بندن داخل لے کہ پیو پیشے کے تاثر شریک لے فیو تفتر کے تاثر چار کئی فسفر کی یا پا حضر کی تاثر اقواتی کلاس فیلون پاک داخل لی یہ پا سکول کی پا کالج کی پا دار العلوم کی تاثر یو دے سبق وی یو دے در سرناسو نام صاحب بالجنب دا قرآن پا درس کی رسا اخواتی ہمیشہ ناس لی لدب خیال ساتھ صاحب بالجنب لی اوام نمبر وابن السریم مسافر دین مراد انکس لی کہ دوران سفر سا اخوات راگی یا سام الملی اجنبی لی نور حس تعلق در سرنیشتہ ندق انسانی او اسلامی تعلق خیال اسا تھا بدن سے ضرورت استاد و سکی کی پورے کا او اتم نمبر وما ملکت ایمانکم تاسوین لے او غلامان دین دربان حق لے خسلک ورسروکا دوس مناسب خوراک کاس لباس لیکن کمی مچوا او دبی دا طاقت نا زیاد کار دبی نا ماخلا نا قرآن کی خو لفظ دا غلامان و دلین دو راگل ری خو دا فلن و کران او خادمان او ملازلین دبیم خیاد او ساتا دبی تا کم تنخارا اگر تنخار کی کمی مچوا تاغی کی شمتوب مچوا بخل مچوا لیک تنخواہ مورکوا توق وق ولا فل اجرت و تنخواہ ورکوا او دا دینا دا وس نزیاتی کار ماخلا دا آیات پا اخر کے اللہ فرمائے ان اللہ لا يحبو من كان مختالا فخورا اللہ کا سے بندہ نقو خی یا کہ تکبر لی اور پر لوگ نور مرگر باندے ذات اچت گری نو دا نور پا حقن کی کوتاہی کول والا آگا کسوی صداقہ پدر کے تکبر او فقر او غرور لی نہ دا غرور اور دا تکبر دا وجنا دا بل بندہ و تارو بندہ نفکاری نہ حدیث مبارک کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ جنت تا نہ داخلے گی لا يدخلو لا يدخل الجنة احد فی قلبه مثقال حبة من خردل من سبر جنت تا بداخل نشی یو کس کے پذر دادے کی پا مقدار دا یوی دانی دا اوری تکبر وی ندا کس بجنت تا داخل نشی کچاسی دا اوری دا دانی عمر ایمان وی نوی با دوزخ تا نزی لا يدخل النار احد فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان او دوزخ تا بداخل نشی اگا کس کہ پدلتی پا مقدار دا یوی دانی دا اوری ایمان وی دے با دوزخ تا نشی خوالا یدخل الجنتا جنت تا بداخل نشی احد او کس فی قلبه مثقال حبة من خردل من کبر تی دا اوری دا دانی عمر کبر پکیوی تکبر پکیوی دے با جنت تا نشی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر جنت تا بداخل نشی اگا سوک کے پدرکے پا مقدار دا یوی ذری لویوی وقال رجلن یو سلیوین ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا یو سڑے دا محبوب گڑی کہ جانے دے خش گئی پیزار دے خش گئی. نقال پیغمبر علیہ السلام فرمائے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال, اللہ خشتر او خشتر جنے کو اخری. او الکبر بطر الحق, تکبر کرے دانم دبیرے کہ حق تو رد کئی او دا خلق ذلیل گنی ندیتا تکبر ہوئی نور دا تسپک کاری دا تکبر ہوئی ندا تکبر ناکو دا فرعون کارو مسلمان بندان دا فرعون پشان کی چزان لوے گری دا چاہتا چزان لوے کاری ندتا خوبا زان لوے کاری خدا خلق پا نظر کے دیر دیر سپک کاری دے پزان پوئی گی نو تول خلق وطا سپک گوئی فرعون بزان تا خورے وے خلق تا خورے نخ کاری خلق تا سپک کاری نو دا تکبر دا سن راضی دا مال دارے دا وجی دا مال دا لخورے در کے مطالب کے زان رکھ شو. وی کبر پا مال مچوا زان لجنجال مچوا دا سکاری گی دا جہان دے جوڑ دا پلار دے کبر غرور مچوا فرعونی کاری دے تکبر کر بخل ہم راضی شم تو حقوق واجبہ پلے کے بخل کے حقوق مالیہ کے کوتاہی کری شان نظر نہ معلومے گی دے دے کہ بخل دا لفظ عام معنی کے استعمال شیرے بخل دا مال اور بخل دا علم ہم بخل دا مال اور بخل دا علم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ دا آیات دا مدینی منورے دا یہود پا حق کے نازل شیرے وی داخل دیر مغرور کو انتہائی درجہ کنجوس او بخیلان مال خرچ کولو کے بخل کو او علم بین پتو الہامی کتابوں کے وتو دا راغلی دا الہامی کتابوں علم اگے چاہتا نخو پدر کتابوں کے دا پیغمبر علیہ السلام دا راتلو بشارتو دا پیغمبر علیہ السلام علامے ذکر ہوئی خود یہودو دا یقین راتلو نفس تا دیکھے بخل کو او شاہتے دا خبری نکھولی او پا علم باندے عمل نکھو نکم خلق جدا اللہ ورکڑی شو مال او دولت اگے کے بخل کئی او علم او ایمان پا معاملتیں بخل کئی نزیل دے نعمت قدر او نکر دے نعمت دے سکو قدر خرچ کول دے فضیلت احادیث کی راغلے لے او دا بخل او دا شمتوب مضمت راغلے لے. ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہر روز دا سحر کا وقت دو فرشتے نازلی شی فیقول احدهما یو فرشتوی اللهم اعط منفقا خلفا یا اللہ کے خوب تا پنم خرچ کئی بدلے والا ورگے ویقول الاخر او دیم فرشتوی اللهم اعط منفقا خلفا یا اللہ سو کے بخیلان لی دا مال تباو برباد کے دا عائشی بی بی خور دا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آغا فرمائی پیغمبر علیہ السلام ویل انفقی خرچ کوا ولا تحصی شمیر مکوا فیحصی اللہ علیکی اللہ بندر بانی شمیر شروع کی ستاب پہاک کی اللہ تے درکی خو بے شمیر درکی نکب تشمیر کے اللہ بستار نکب تدرکی نبن پشیر کی ولا تعی فیعی اللہ علیکی وارضحي ما استطعت او دير حفاظت دمال مجوى انفاق في سبيل الله نبجي دولة پارا حفاظت مجوى كان يلابر حفاظت شروع في النبي الرحي او جسونا بوجكي انو دريغ مجوى دخولي فنور كجي پیغمبر علیہ السلام فرمائے السخی قریب من اللہ کہ کم بندہ سخی دے دے اللہ تنزدے دے قریب من الجنت جنت تنزدے دے قریب من الناس او خلق تنزدے دے بعید من النار دوزخ نلر دے والبخیل بعید من اللہ او دا بخیل شم بعيد من الله لا الله نلري بعيد من الجنة دا جنتنا نلري بعيد من الناس خلق نلري قريب من النار دوزخ نزلري والجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل والجاهل سخي أو أغا جاهل بعلم سخي أحب إلى الله الله محبوب لي من عابد بخيل ده أغ عابد لك يا رب بخيل بشري لي پیغمبر علیہ السلام فرمائي لا تجتمعان في مؤمن فيوم مؤمن كدعا عادت لرا جمتيني البخل وسوء الخلق يو شمتوب أو بد أخلاق والذين ينفقون دينا المتكبرين دين صفات بيانيه كذا الله قال لك خبل خرج نكي او نور تدبق او دشمتوب ترغيب وركي البتا دريا كاره لپار خرج كي وداخلك فالله فاخرت ايمان نلري وذا الله رضا او اخرت ثواب يت نكي في خرج كي وذا خلق الشيطان مرغلي ندين معلومي في حقوق واجبات كوتاهي كون بخل كون داعير به او ذكرا دا خلق و دا قودل لفارا بے مقصد خرج کول دا بدکار دے دے اللہ رضا دا پارنا خلق و دا قودل لفارا یو نیک کار سوک کئی دا گا نیک کار دا اللہ قدر قبول ندے اللہ ویزد شریکانو نا بے نیاز یما کم بندہ چی نیک عمل کئی او ما طرف چی خلق شریکی نو زد عدد عمل خلق تفريغم بل حديث راجي من صلى يرائي فقد أشرك جاءت خلق خودل لطار ملسك دشرك ومن صام يرائي جاءت رجع خلق خودل لطار فقد أشرك شرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك جاءت خيرات خلق تيزان خو شرکی حکم نظریا کارے عملنا دا شرک اصغر ورکوت شرک لے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا عبادت و بندگی کوئے دا اللہ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا او دا اللہ سرحے شم شرکوئے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا او دا قبل مورتنار سرخے گلو احسان کوئے وَبِذِ الْقُرْبَى او دا رشتہ دارو سرہم خے گلو احسان کوئے وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ او یتیمانو مسکنانو سرم احسان کوئے وَالْجَارِ ذِ الْقُرْبَى او مزدے گوان بھی سرا وَالْجَارِ الْجُنُبِ او ناشنا گوان بھی سرہم لرے گوان بھی سرم احسان کوئے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ او دا عرق مرگری سرہم احسان کوئے دا عرق مرگری کی اکلاس فیلو دا بس مرگری وغیر دام رانل خدا اخبال بیدیم دا عرق مرگری لنو دے سرم احسان کوئے وابن السبیل او مسافر سرهم احسان کوئے وما ملکت ایمانکم اقبل ویند غلامان سرم خیگل کوئے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا بے شک اللہ محبت نکی من اغچا سرا کان مختالا فخورا کیا غد تکبر والو فخر کولو علالے الذين يبخلون اغم تكبرين جاوي بخل كي شمطوب كي ويأمرون الناس بالبخل نور خلق تمحكم كي دبخل دشمطوب ويكتمون ما آتاهم الله من فضله او پتئي بي ما أغسر آتاهم الله شألّا بي لوركري من فضله فقفل فضل باني کمالے ورکلے دو کرنے ورکلے دو غیب پتکلے وآتدنا للکافرین عذابا مہینا او من کیار کرنے دو للکافرین کافران دا پارا عذابا مہینا عذاب رسوا کون کی والذین ينفقون اموالهم او اغخلت کہ خرچ کئی خپل مادونا ارے آ انا سے خلق تا دریا او دا خودن دا پارا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر او ایمان نروری پا اللہ پاس باندے او نفرز آخرت ومن یکن الشیطان لہو قرینا اغا سوک شیطان مرگریشی فساء قرینا پس دیر ناچار مرگر ودا شیطان سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.